क्या कहा, यद उपन्यासम अक्षर, उपन्यास किसका किया था, तस्य प्राप्ति उपाय निर्देश, उसके प्राप्ति का उपाय बताया, क्या बताया, वो मिट्टी का कर्म धर्मा व्यावत मानो अनुस्मरण, ये उसकी प्राप्ति का उपाय बता दिया इत्यादि। अत्यानी अक्षर से स्वरूप निर्देशया, अब उसी अक्षर तत्व के स्वरूप का निर्देश करने के लिए इन उचित ये अगला श्लोक कहा जाता है। अनेन योग मार्गेण इदम कर्तव्य, इस योग मार्ग से, और जो योग मार्ग बताया वो किसी का अक्षर इत्यादि के द्वारा, जो योग मार्ग बताया उस योग मार्ग के द्वारा गंतव्य कौन है, अक्षर, गंतव्य तत्व कौन है, अक्षर। तो अक्षर जो गंतव्य तत्व है उस गंतव्य तत्व का स्वरूप क्या है, गंतव्य तत्व का स्वरूप क्या है, ये स्वरूप यहाँ पर बताते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या उत्पन्न होता है कि दृष्टि की बात में जब व्यक्ति हैंड उत्पन्न हो जाता है और ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अव्यक्त है, उसके जो है ये कर्म के आदि में जीव उत्पन्न होते और एक अव्यक्त और माया रूप है। जिस अव्यक्त जो कार्य होता है सबकी कार्य होता है, जितने कार्य है वो सभी कार्यों का कारण होता है, तो भी तो अव्यक्त है और भी सबके सबके तो कार्य से तो परे है ही। अक्षरा परतः पर परतः अक्षरा पर पुरुष है, उसको अक्षर मणि बोलो सामान्य में अक्षर है। क्यों अक्षर है वो? क्योंकि कार्य नहीं है ना, कार्य का नाम हो गया अक्षर, वो तो कार्य रूपा है, कार्य रूपा नहीं है, कार्य तो कार्य हो गया अक्षर और वो हो गया अक्षर, उससे भी परे पर तो ऊपर कार्य के पर है वो, तो जहाँ पर आता अक्षरा पर का पर पर अक्षरा का पुरुष पर, वहाँ कार्य की अपेक्षा से पर है वो अक्षर, हिरण्यगर्भ की अपेक्षा से भी पर हुआ क्योंकि हिरण्यगर्भ कार्य है, इसलिए कार्य से भी पर हुआ वो अक्षर। तो उस अक्षर से भी पर है पुरुष। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ अव्यक्त शब्द आया, तो अव्यक्त शब्द आया एक अव्य अव्यक्त शब्द आया पंचम में है ना, एक अव्यक्त आया प्रथमांत, दो आया ना, अन्यो व्यक्तो व्यक्त नहीं है अव्यक्त, वो भी अव्यक्त भावो अन्यो व्यक्त है, भावो अन्यो अव्यक्त वो भी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। एक अव्यक्त शब्द हो गया पश्चिम में, एक अव्यक्त शब्द हो गया प्रथम, अब अव्यक्त पंचम में सह तो उसका अस्मात के अन्य ले जाए, अस्मात अव्यक्ता वाला अस्मात अव्यक्ता वाला कौन अव्यक्त समझे ना, सनातन वाला अव्यक्ता अव्यक्ता पर अन्य सनातन अव्यक्त है, वो प्रथमांत के साथ चले जाएंगे सर, सनातन शब्द अन्य शब्द और पर चले जाएंगे, तस्मात पर तस्मात अन्य भाव अभी जाएगा, तो तस्मात देखिए तस्मात पर और तस्मात अन्य ये दोनों, उसे पर भी है और उसे अन्य भी होगा ना, पर भी है और अन्य अन्य से है कि उससे विलक्षण, पर से उससे श्रेष्ठ, पर से हो जाएगा श्रेष्ठ और अन्य से हो जाएगा विलक्षण, व्यक्ति मतलब स्वभाव वाला नहीं, बस वो जड़ है तो चेतन उसके जड़ है, वो अन्य स्वभाव वाला हो गया ना, ऐसे भाव एक सबका है। अब इसको यहाँ पर समझने की बात खाली इतने है कि समझने की बात यह है कि अव्यक्त शब्द से क्या लेना, तो कोई टीकाकार को जो पूर्व जो अव्यक्त आया वही तस्मात से लेना चाहिए, तस्मात अव्यक्त और कुछ लोग कहते हैं कि ये इतने लेंगे तो बीच में छूट जाएगा, कौन छूट जाएगा, माया रूपी अव्यक्त कारण में जो है ना, कार्य जो हमारा है, विलीन हो जाता है, कारण अव्यक्त है। ऐसे ब्रह्मा का भी होता है, ऐसे ब्रह्मा का भी होता है। अब ब्रह्मा की कोई दृष्टि होती है देखे हमारी जानने पर, अब हमको तो मालूम होता है कि वही दृष्टि है, पर ब्रह्मा जो है वह ऐसा पूर्ण असत्य वही करता तो है, पर जीव तो वही रहता है, दूसरा थोड़ा होता है। अब पर से ले गया, ले गया देखा, अन्य से क्या ले गया, अन्य जो भिन्न सब स्वभाव से है, और सनातन ले लिया, सनातन के माने अनार्य नीति, जो अनार्य है और नीति माया इत्यादि अनादि है पर नित्य नहीं, वह व्यक्त जो है वह अनादि तो है पर नित्य नहीं, ये अनार्य नित्य है। तो अनादि नित्य है तो उसके तो ये हम लगा दीजिए कि तस्मात् अव्यक्तात् वरः अन्य सनातन भाव अव्यक्त, ये मुख्य अक्षर रूप है, ये भी अव्यक्त है और ये अक्षर रूप जिसको कहा कि वो नित्य का अक्षर होता है, वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप ही होता है। उसकी और भी पहचान करो, यक्तसर्पेषु भूतेषु ये पाठक नक्षत्रो न दिनेषु, ये आपको उसके साथ करा दी, यह तस्मात् अव्यक्तात् परः सनातनः अन्यो अव्यक्तः भावः, तो ये आपको वहां लिखे पूर्व अक्षर परमात्म रूप जो भाव है, और ये गत्वा न केवल तांत्रिक यहां पर पहुंच करके फिर तो यहां पर इस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। बीच की बात पिछली आई कि ब्रह्म लोग जाकर के भी काल परिच्छेद होने के कारण वहां से निवर्तित होता है, पर मुझे प्राप्त करके फिर उसको वहां से निवर्तित नहीं होता है, परमाकृष्टा को प्राप्त कर लेता है। तो क्यों प्राप्त कर, वो आप कौन है, आपका स्वरूप कौन है कि जिसको प्राप्त करके जो ऐसा होता है, वो उससे पर था, उससे अन्य काल परिच्छेद में नहीं, काल का भी परिच्छेद उसमें नहीं, ऐसा आप व्यक्ति जो सनातन है। सनातन भाव वही अक्षर प्रेम जो आस्तिक मनानु और अस्तु, हाँ वही स उसकी पहचान कि नक्षत्र सर्वेषु भूतेषु न विनश्यति, ये सारे जितना कार्य आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। यहां तक कि आप देखेंगे कि ज्ञान से अज्ञान भी नाश हो रहा है, जागृत से जब ब्रह्म जगते हैं तो जितना ज्योति अव्यक्त रूप वो भी नाश को प्राप्त हो गई। अब किसी का नाश क्या होता है कि ऐसा होता है कि वह नाश जो है वह काल में जो होता है, किसी का नाश हम ज्ञान से अंतर, बाकी तो काल परिच्छेद के कारण नष्ट हो रहे हैं, पर अव्यक्त का जो नाश है मूल जो अव्यक्त उसका नाश आप जो है वह ज्ञान काल परिच्छेद का नाश नहीं, पर ज्ञान व ज्ञान रूपा है तो ज्ञान से उसका नाश है, उसमें भी काल परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद में काल परिच्छेद नहीं, काल काल मेरे मतलब सब पर काल परिच्छेद है और उसमें काल परिच्छेद नहीं, अनादि मानते थे कि वह अनादि काल परिच्छेद नहीं, पर ज्ञान नाश है। तो काल परिच्छेद वाले तो काल के नाश होते हैं, काल का भक्षक होते हैं, और अव्याकृत जो है वह ज्ञान नाश है, ज्ञान उसका भक्षक, ज्ञान से उसका कैसे नाश होगा, वो अव्याकृत भी नहीं है, अव्याकृत ज्ञान नाश है, हाँ अंधकार रूप है, बीज भाव है, अज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान के कार्य वो अव्यक्त भी नहीं है, ये नहीं है ज्ञान से उसका ना है, ज्ञान ऐसा ही होगा, ज्ञान से अव्यक्त का ना है, ज्ञान ऐसा ज्ञान स्वरूप का होगा, स्वरूप और ज्ञान से उसका ना है, दूसरे ज्ञान से नहीं, उसका नाश होगा अधिष्ठान ज्ञान, क्योंकि वो भी कल्पित है, वो भी कल्पित है, जिसको कल्पित है स्वरूप भी कल्पित है, ब्रह्म भी कल्पित है, जैसे जिसमें कल्पित होगा उसके ज्ञान से वह समाप्त हो जाएगा, ये जब आध्यात्मिक होने से काल परिच्छेद से यही तो मान लो कुछ काम है, ये जब काला की जो काल के अतीत वो अभी होता है, भूतम भविष्य विज्ञान श्री काल भूत भविष्य वर्तमान तो है ही, पर कालातीत जो आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक ही वो जो है वह कार्य करता तो वो अधिष्ठान ज्ञान के नाश होने वाला है, तो ज्ञान नाश हो गए कालातीत जो ओंकार करो वो अलग नहीं है, अरे अलग नहीं वहां अज्ञात कालातीत से अज्ञात काल परिच्छेद का समझे लिया, अब कालातीत से क्या लिया विवक्षित अव्यक्ता विलक्षण विशेषणार्थ दो शब्द यहाँ पर इसलिए दिया कि ई अक्षर से अलग एक अक्षर हो गया ना, अक्षर से अलग कौन अक्षर विवक्षित, विवक्षित जो अक्षर वह अव्यक्ता विलक्षण, इस अव्यक्त से विलक्षण अव्यक्त यानी टू माने इस अव्यक्त से वो विलक्षण अव्यक्त है कौन अक्षर, अक्षर जो है अक्षर भी अव्यक्त और इस अव्यक्त से विलक्षण भाव, भाव क्या भाव मैंने सत्ता दो सत्ता है मैंने अक्षर आपके पर अक्षर पर यदि कोई कहे व्यतिरिक्त है पर व्यतिरिक्त सत्य की सारक्षण प्रसंग होती सचिक व्यतिरिक्त भले ही हो जाए भिन्न भले ही हो जाए पर लक्षण मिल सकता है एक का दूसरे से यानी अरे भिन्न का भी लक्षण मिल जाता है तभी तो सादृश्य बनता है वृक्ष वृक्ष है कभी इसके सदृश है तब कहा कि जो है सारक्षण प्रसंग अनिंद्रिय गोचर वह अव्यक्त जो है इंद्रिय का विषय है परम पर तस्मान पर तस्मान पुनः पर इसी पर है पूर्वोक्त जो कहा गया जो भूतक ग्रामों का बीज भूत जिसको कहा गया अनित्य लक्षण उसके वह क्या है फल है उसके सनातन में चिरंतन या जो ऐसा है स्वभाव सर्वेश भूतेषु ब्रह्मादिषु सत्यसु ब्रह्मा से लेकर के इसी पर्यंत जो नाश को प्राप्त होने वाले भाव हैं उनमें न विनश्य उसमें नाश को कहता है यानी जायते इत्यादि जो सद विकार है ये सद विकार से जायते अस्थिबंध से विपरिणाम से अपक्षीय से विनश्य ये सद विकार से है ये विकार का कोई संबंध नहीं अक्षर स्वरूप निर्दिदीक्षित तस्मिन् पूर्वोक्त योग मार्ग के प्रथम उपयोग इत्यादि तत्प्राप्ति उपाय की जो है अक्षर स्वरूप बताना है निर्देश करना है अक्षर स्वरूप अब उसमें पूर्वोक्त योग मार्ग का उपयोग कैसे होगा योग मार्ग का उपयोग कैसे होगा ऐसी आशंका करते करते हैं तत्प्राप्ति उपाय से उसके प्राप्ति का उपाय अक्षर तत्व प्राप्ति का इसी को कह दिया था कि अनेन योग मार्ग ने इदम करता है ये अवतरण है अनेन योग मार्ग ये जो योग मार्ग आपको बताया गया इस योग मार्ग से प्राप्त भी क्या है प्राप्त भी ही अच्छा योग मार्ग के द्वारा जिसको प्राप्त करना है वही यह अक्षर है जिसके स्वरूप का निर्देश किया जा रहा है वही अक्षर है गंतव्य योग मार्ग की उपयुक्ता इसलिए इसके गंतव्य योग मार्ग जो कहा गया है वो उपयुक्त हुआ पूर्वोक्ता अव्यक्ता की संबंध पूर्वोक्ता अव्यक्ता की संबंध ये किसके साथ संबंध ले जा रहे हैं कोई पर तस्मात है तस्मात मैंने पूर्वोक्ता पूर्व में कहा गया जो अर्थ परक शब्द से व्यतिरिक्त विषय के तू शब्द वैलक्षण्य पुनः अन्य शब्द प्रयोग पौन वृत्तियम इत्यादि क्या अब कहते पर शब्द का तो अर्थ क्या कर दिया व्यतिरिक्त। अब तू शब्द का वैलक्षण या तो हो गया उसे विलक्षण है तो अन्य शब्द का फिर वही अर्थ होगा ना। अरे पर शब्द का तो व्यतिरिक्त अर्थ कर दिया और तू शब्द व्यावर्तक हो गया है तो व्यावर्तक होने के विलक्षण का बता दिया उसे विलक्षण है। अब अन्य शब्द का जो प्रयोग है तो पुनरुक्ति को हो जाएगा वही अर्थ तो अन्य शब्द का भी होगा। तो कहते हैं कि कोई है व्यतिरिक्त से सत्य के सालक्षण या प्रसंग हो व्यतिरिक्त होने पर भी सादृश्य का प्रसंग आ जाए आ सकता है ना उसको दूर करने के लिए कहा सुना योजितम वैलक्षण अन्य शब्द प्रकटित टीका का यहाँ साफ कर देते हैं कि सुख के द्वारा तो वैलक्षण क्या किया गया योजित किया क्योंकि अद्वैत योजक तो सुख के द्वारा दुख योजित जो वैलक्षण उसी को अन्य के द्वारा अन्य शब्द तू समझे जो पहले भाव तक अरे तू कह दिया तो तू क्या वर्तक हो गया अलग तो ये ज्योतन हुआ था उसी को अन्य शब्द से करें वो विशेष मैं स्पष्ट करा तो ये बता दिया कि ये तो भिन्नेश्व विभाग के भाव भेदेशु तो इसको प्रकट करके कहा इसलिए भिन्न भाव भेदों में भी आलक्षण जो आलक्षण एक लक्षण दिखाई देता जिस लक्षण वाला है तभी तो सादृश्य कहते हैं तो उसी प्रकार का लक्षण दूसरे में भी दिखाई देता है प्रत्यक्ष अव्यक्ता भिन्न से भी ब्रह्म भले ही ब्रह्म अव्यक्त से भिन्न है और अव्यक्त का लक्षण तो उसके निवास के लिए कहते हैं कि तेन सादृश्य मात्र उसके सदृश है सदृश करके संवृत्ति हम अन्य पद उसकी निवृत्ति के लिए अन्य पद दे दिया कि भाई सादृश्य उसमें टीका का एक दूसरी संगति बनाते हैं यदवा पर शब्द से सदृष्ट वाचिनों भाव विशेषणार्थत्व पुनरुक्ति छंदयो नास्ति इति और शब्द है प्रकृष्ट वाचि तो उससे श्रेष्ठ हो भाव का विशेषण हो गया प्रकृष्ट भाव उत्कृष्ट भाव ये जो अव्यक्त है वो उत्कृष्ट भाव और जब ऐसा करता अर्थ करने के तो धक्का भी नहीं करेगी अनादि भाव के अक्षर से अनाधिकारिक अर्थ विद्धम समर्थ कहते अनादि भाव जो ये अक्षर तत्व है वो अविनाशी है इस अविनाशी जो है वो उसका जो अविनाशी जो है ये अर्थ सिद्ध स्वाभाविक हुआ ना अधिष्ठान स्वाभाविक हुआ उसका समर्थन करते यह प्रभाव सर्वम ही विनश्यत विकार संपूर्ण पुरुष पर्यंत शरीर जो है भाव कहते हैं नाशक पुरुष पर्यंत सभी भाव यानी यहाँ से महात्म तक ले जाइए कहाँ से शुरू होता है इंद्रियाणि परम पराण्याहु इंद्रिया बुद्धि तो वहां पर क्या है इंद्रिया भाई तो गीता का मतलब इंद्रिय परा है ठीक है वहां पर अर्थ को जो है परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मन तो कर्म व्यक्त तो ये जो बताया कि ये सारा का सारा ले लिया कि इसी बात को यहाँ पर दे रहे हैं कि सर्व भी विनश्यत विकार जातम कहाँ तक है पुरुषार्थम पुरुष पर्यत मतलब पुरुष को लेकर के नहीं पुरुष को छोड़ पुरुष के नीचे जितना ये विकार जात बताए वो जो काय होगा जो जन्म होगा उसका नाश होगा तो काल परिच्छेद विनाश का हेतु हो गया या ज्ञान नाश जो आपका माया है वो भी जो है वह ज्ञान नाश हो जाए यही तो दो जो है वह नाश के हेतु है दोनों नहीं काल परिच्छेद में वैसे काय काल परिच्छेद नहीं है और अज्ञान रूप नहीं है काल परिच्छेद भी नहीं है और अज्ञान रूप नहीं जो भी जन्म होता है काल परिच्छेद इसका भी जन्म होगा वो काल परिच्छेद हो जाए विनाश हेतु वो ज्ञान स्वरूप ही है व्यक्ति स्वरूप ही है इससे ज्ञान नाश भी नहीं है और जन्म भी वो अधिष्ठान रूप है इसलिए वह काल परिच्छेद भी नहीं वो किसी भी प्रकार उसको नाश कोई नहीं कर नाश हो नहीं तो नाश का कार्तिक कौन बने नाश का कार्तिक कौन बने इसलिए उसका नाश नहीं यहां पर अब कहते हैं कि यथोक्ति अव्यक्ति भावे श्रुति सम्मति महा इसी अव्यक्त के विषय में श्रुति की सम्मति कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अव्यक्तोक्षर इत्युक्त समाह परमांगलि समाह परमांगलि यम प्राप्य निवर्तते यम प्राप्य निवर्तते तथा अव्यक्त तो यहाँ जो अव्यक्त कहा ना सनातन अव्यक्त जो ये कहा गया जो उस अव्यक्त से पर कहा जिसको ऐसा जो सनातन अव्यक्त है इसी का नाम है अक्षर इसका नाम क्या है इस अव्यक्त को अक्षर किया शास्त्र में अक्षर ये अक्षर पुरुषम के सत्य इत्यादि स्तुति है ना वो अक्षर कर करके उसको पसंद करती है वो जब आया ना कि द्वे विद्धि वेदी कर दी दो विद्या जाननी है पराचर अपराचर अपराध तो बिना किया सब सभी वेद शब्द राशि से भी हो गई अपराध तो चारों वेद जो है अपराध चले गए अब कुछ तो बचा ही नहीं तो कहा परा कौन और चारों वेद जब अपराध चले गए शब्द राशि अपराध चले गए तो परा कौन कहते परा का लक्षण शब्द राशि नहीं परा का लक्षण जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व का बोध होता है वह परा वह है और ऐसे यहाँ यहाँ कहा कि एक अक्षर पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा जो है वह अधिक ज्ञान के द्वारा अक्षर पुरुष तत्व को जानता है सत्य से, तो उसी अव्यक्त का नाम यहाँ पर अक्षर है। और कानून अक्षरम परमान गति मारो, उसी को परागति कारण पुरुष जो है प्राप्ति जो है क्या है साक्षात उसी को परागति करके कहा। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त करके निवर्तित नहीं होता। यहाँ तक का प्रश्न क्या चला था कि भिन्न भिन्न को प्राप्त करके फिर आगती आप ब्रह्म भुवना अवलोकन पुनरावर्तित हो, वहां तक जो प्राप्त होता है वो आगृति। इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान जो है भगवत लोक और कोई नहीं है। भगवत लोक क्या है कि जो भगवान का स्वरूप है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तो भगवान का जो स्वरूप है वही तो हुआ ना, वही जो है वह उसका लोक धाम कर्म, वही मेरा परमम धाम। परम विशेषण क्यों लगाया कि ऐसा नहीं विशिष्ट धाम नहीं, मेरा स्वरूप सामान्य स्वरूप का सामान्य है। विशिष्ट तो यहाँ पर है, इस लोग के ऊपर ये लोग है, इस लोग के ऊपर ये लोग है, ठाकुर यहाँ पर है, तो वो लोग यहाँ पर है, कैलाश यहाँ पर है, ये विशिष्ट लोग। भगवान कहते हैं कि हमारा विशिष्ट लोग नहीं परमम धाम, तो मेरे परम धाम को जो प्राप्त करता है वह निवर्तित नहीं होता है। परम धाम कौन बनेगा, वो अक्षर का कोई बनेगा। कौन सा अक्षर तत्व बनेगा कि जो ज्ञान का विषय हुआ है, जो विद्या का विषय हुआ, ये याद अक्षर बनने के ब्रह्म विद्या के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है, जिसको जाना जाता है, ऐसा जो अक्षर परमात्मा है जिसको यहाँ पर सनातन अव्यक्त करके कहा गया, जिसको निर्देश करने के लिए ब्रह्म लोक तक जो है आग्रह होना लोकन पुनरावृत्ति जो भी कहा गया, वो जो परम धाम है वही सर्वविष्णु परमम परम यत्र गच्छन्ति सूर्य, यानी लोग उसी विष्णु विष्णु परम पद को प्राप्त करते हैं। कोई विष्णु पद कोई विशिष्ट लोक एक विष्णु परम पद नहीं, वो तो भले ही विष्णु लोग मान लो पर विष्णु परम पद वो नहीं। इसी के साथ सर्व परम धाम वो हमारा परम धाम है। शुरू प्राप्त है नदी बन सकती, जिसको प्राप्त करके फिर जो है वो जगह थोड़ी सी फिक्र देखिए। लक्ष्य परम प्रतित्व साधे, उसके परम प्रतित्व को साधन करते यम प्राप्त न निवर्तन थे धाम यो अथवा अव्यक्त भाव अत्र दर्शिता, जो यहाँ अव्यक्त भाव यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये अव्यक्त से भी जो है परम ऐसा जो भाव दिखाया गया है सब उसी को ये नाक्षर पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा जो है वह अक्षर तत्व को सत्य स्वरूप अक्षर तत्व को जानता है, इत्यादि श्रुतो अक्षर इत्यादि श्रुति में जिसको अक्षर कहा गया। आगे की वही देखना यह अंदर अक्षर परिगम देखे तम च अक्षर भाव, उस अक्षर भाव को परमात्म गति परम गति कौन है पुरुषात्मा परम की साक्षा का उसी को अक्षर संज्ञक अव्यक्त भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परमात्म प्रतिष्ठा प्रति प्रवृत्त गति रूप करना। इसको यम भाव प्राप्त करवा, इस भाव को वर्तमान में प्राप्त न निवर्तन से संसार आय संसार के लिए।